Доўга-доўга шкадуючы згадвала Хадоська бездань азярца каля глінішчу. Чаму тады збаялася, не кінулася, не кончыла ўсё адразу? Ні адзін дзень, ні адну ноч строіла думкі, як загубіць сябе. За акном гулі вятры, лютавалі сіберныя стужы, вылезь ноччу в віхурнае поле ці ў лес, і ўсё кончыцца ўраз. Можна сесці, скурчыцца, заснуць. Сны кажуць, сніцца будуць толькі. Не страшна і не балюча, і зразу стане лёгка. Канец сёй пакуце зразу. Пад поўнач ціха выбралася ў калідор. Санітарка спала на састаўленых табурэтках, асцярожліва на пальчыках абмінула яе, дзверы былі замкнёны, але тырчаў ключ, хапатліва крутнула ім і нічога ўжо не цямячы рынулася ў сенечкі, за імі ў ветраную цемень, у сівер. Санітарка потым гаварыла, бразнулі дзверы, моцна пайшоў холад, Хадоську здагналі за агародкаю, хвойніку, у снезе, можна сказаць, в адной сародцы. На другі дзень прыехала маці, адразу ж дачулася пра Хадошчыну ноч. І ці дзіва, вся бальніца гула пра гэта. Чулая матчына сэрцу міг зразумела, што задумала дачка. Глядзела на Хадоську вачыма поўнымі болю і слёз, бошкала, жахалася, благала. Рыбачку, Хадосечку, што ж я то ты, галовачку, удумала? Бацьку, матку, не шкадуючы, брацікаў, сястрычак, ці ж мы не глядзелі цябе, як вока сваё? Не любілі, не шкадавалі хіба? Як жа ты удумала такое? Хадоська слухала, але нібы не разумела нічога. Не было ў ёй ні шкадавання аб сваім учынку, ні жалю да маткі. Да ўсяго яна чула, як нешта сціскае, ломіць яе, поўніць сю такім холадам, што вось-вось не ўтрываеш, закалоцішся, быў трасуцы. Але яна заплюшчыла вочы, паказала матцы, што спіць. У нястрымнай ліхаманцы яна не бачыла, як сышоў дзень, як наступіў вечар, запалілі святло. Увечары холад раптам прапаў. Цела яе стала гарэць, зрабілася так душна, што не было як дыхнуць. Праз нейкі гарачы туман бачыла яна доктара, якога падняліся род ночы, абыякава, бы з далёкай далі чула, як ён мацаў ёй лоб, ставіў градуснік, доўгую бясконцую вечнасць, у якой не было ні днёў, ні начэй, не было нічога зразумелага, кідалася яна ў нястерпным агні, у нейкіх блытаных, жахлівых відовішчах. Стагнала, мармытала, крычала нешта. Дактары казалі потым, што была ўжо трохі не на тым свеце. А прытомняла яна сонечнай, вясёлай раніцай. На марознай шыбе зіхтелі радасныя іскрачкі зоркі. Ачнулася з дзіўнай, нечуванай лёгкасцю, бясхмарнасцю, ляжала, здавалася, самой лёгкая, бытая пушынка, шапні вецер і паляціць. Яна той раз ляжала так нядоўга, бо непрыкметна ўзяў сон, такі ж лёгкі, як і ява. Наступнымі днямі тая ж лёгкасць была ў ёй, не адыходзіла, ні аб чым не думала, нічым не турбавалася, як бы іншы свет стаў. І марознае святло праз шыбы, і белая баковачка, і дактары, нават той галоўны з чырвоным тварам. Інакш спаткала яна і шчаслівых бацьку і маці, пачула нешта цёплае, святочнае, мілае. Бацька больш маўчаў, адно вачэй давольных не зводзіў, а маці гаварыла, гаварыла, аж захліпалася з радасці. Не пушчалі нас, не можна, маўляў, к ёй, доктар не вялеў, каторы галоўны, маўляў, а адзін раз я ўпрасіла самога, ну, каторы галоўны, плачам умаліла, што пусцілі, прыйшла. А ты спіш і не спіш, губкамі ўсё мыляеш, як бы піць хочаш. Губкі, відно, гарачыя, сухія, і так голову павернеш, і так бы ляжаць нядобра, незручна, як пабачыла я. Горно мне стало так, аж глядзець не магу, слёзы так і бягуць. Хадосько, кажу ціхо так, і аж заходжуся. А ты як пачула, ці што векі задрыжалі, расплюшчыла трохі вочы. Глядзіш кудысь угору, а вочы нецямныя, змучаныя. Донечко, рыбачка моя, кажу, а ты як глухая. Бы не пазнаеш, бы я чужая, вачмі не павядзеш, нецямныя, як нежывыя. Мамко ж я твая, кажу, мамка твая, чуеш? А ты хоць бы знак які. Паглядзела трохі і саўсім заплюшчылася зноў. Губкамі замыліла, як бы ў роце перасохла бы, вады табе трэба, а там раптам як застогнеш, як загамоніш, часто-часто, не разабраць што. Маці зноў зайшлася горкімі слязамі, слова не магла больш вымавіць. Здалася хадосцы нейкай кволай няшчаснай, аж жаль узяў. Бацька не вытрываў, папракнуў. От завяла, па нябожчыку нібы то. Дачка паправілась, а яна... Маці ўраз перастала хліпаць, рашком хусткі выцерла вочы. Па нябожчыку, аж ці ж не была? Все адно, што нябожчык. Я ж, можа, і ўспамінаю і плачу, што рада, што дочачка ўсё адно як з таго свету вярнулася. За хвотаю слухала хадоська дробныя, але цяпер здавалася такія цікавыя, мілыя дамашнія навіны. Пра сястрычак і брацікаў, пра матчыны клопаты ласавалася бацькоўскімі гасцінцамі. Але калі матка з бацькам паехалі, калі падумала, як яны едуць з мерзлымі санямі, як выпаўзуць з поцемкаў насустрач ім куранёўскія стрэхі, калі ўбачыла нібы вачавіткі стрэхі вуліцу, родны двор, у хадосці раптам з прыціхлай радасцю шчаслівай сустрэчы стаў ныць сум. Быў гэта сум не толькі па бацьках, і іншае, нядобрае аднекуль улівалася ў яго, захмарвала нядаўнюю бесклапотнасць, нібы ажываў стары забыты боль. У той вечар смутнае гэтае прайшло, як далёкая хмара. Падступіла, прапаўзло трывожным ценем і прапала. Хадоська заснула без прыкрых думак. Але на другі дзень хмара зноў упаўзла ў яе адзіноту. Нядобрая, нежаданая, якое не хацелася і заўважаць, чаплялася за яе, брала ўсё мацней, ўсё назольней, нагадвала, малявала, прымушала разважаць, зноў вярталася з небыцця. Захарыха вяртаўся сцюдзёны страшны дзень, ажывалі, білі яўхімавы словы. Згадкі паўзлі блытана шматкамі ў тумане, такім халодным, пранізлівым, што ў хадоскі ўсё ледзянела, брала прыкрае бяссілле. Спачатку ёй як бы не хацелася верыць згадкам, бы нядобраму сну, але ўспаміны наперакор ёй лезлі і лезлі, ўсё больш ярчэлі, шырэлі, ўсё больш хмарылі, трывожылі. Са скрухай праз засень неадольнай трывогі бачылася ізноў сонечная ядраная чырвань на шыбах на сцяне, нерадасна холадна глядзела ў куточку верхняй чыстай шыбы, абмерзлая калючая лапа хваіны, сумна маўкліва назірала хадоська за жанкамі-суседкамі, слухала іх нецікавыя гамонкі, жанкі побач былі Все новые, тыя, што ляжалі раней, паразыходзіліся па сваіх хатах, але перамена гэтая не супакойвала Хадоську, і да гэтых была ў яе асцярога. Цяпер Хадоська ўжо не шкадавала пра чорную процьму глінішчанскага азерца, не строіла сабе думак, як уцячы загубіць сябе. Ёй цяпер нават успамінаць пра тое, як яна ледзь не замерзла, было страшна. Немаведама, куды прапала нядаўняя рашучасць. Хадоська чула ў сабе дзіўную аслабеласць, кволасць. Ад гэтай кволасці, ад бездапаможнасці сваёй перад бядою, якая не адыходзіла і дзень і ноч сцерагла яе, Хадоську часта браў адчай. Накрыўшыся з галавой коўдраю, уткнуўшы твар у падушку, яна душылася ціхім, горкім плачам. Пякучымі слязамі аплаквала Хадоська бесклапотную радасць сваю і даверлівасць, сваю няўдалую маладосць, з якой яна нібы развітвалася назаўжды. У першыя дні, заўважыўшы, што яна плача, жанкі звалі яе, супакойвалі, але яна не адгукалася. Тады яе перасталі чапаць, не гаварылі пустых слоў, не назалялі, далікатна, разумна маўчалі. Выплакаўшыся ў волю, яна звычайна спакайнела сама і засынала пад коўдрай. У гэтыя дні апанавала Хадоську яшчэ мацней набожнасць. Чуючы сябе адзінокай у бядзе, трывожачыся перад невядомым, якое ўсё больш палохала думкамі пра курані, з нязнаным яшчэ палам, пацягнулася яна к Богу. Неба ёй было не проста неба. Жыццё не проста жыццё. Всюды быў Бог. Ва ўсім быў Бог. Пра што не думала, ва ўсім згадвала Бога, малілася яму. Адданасць Богу яе даходзіла трохі не да вар'яцтва. Але як не малілася, як не аддавалася Божай літасці і справядлівасці, як не хацела верыць, што ўсясільны і справядлівы заступіцца абераже, трывога ад думак пра заўтрашні дзень свой не толькі не адыходзіла, а напаўзала ўсё вашчэй, ўсё чарней. Чым бліжэй чулася сустрэча з куранямі, тым больш расла трывога. Знаёмыя з малку агароды, двары, узболаткі не вабілі, а гразіліся. Сустрэча з куранямі здавалася цяпер сустрэчай з бядою, з Яўхімам, з крыўднымі плёткамі, якія непаколі яе, можа, больш за ўсё. Яна нібы вачавіткі бачыла, як будуць глядзець на яе, калі яна паедзе Куранёўскай вуліцы. Ад адной думкі пра гэтыя позіркі ёй у бальнічнай баковацы рабілася так нядобра, што яна заплюшчвала вочы. Не вяртацца б туды ніколі, не бачыць нікога! Матцы і бацьку не заўсёды выпадала наведаць дачку. І дарога не блізкая, і дома клопату не перадыхнуць. Часта прасілі наведацца ў бальніцу, перадаць гасцінчыкаў суседзяў, што ехалі ў Юравічы. Хадоська рэдка ўставала з ложка для бацькоўскіх пасланцоў. З-за фіранкі потым бачыла, як яны ехалі дадому. Так бачыла крывога Грыбка, старую Дамеціху з Міканорам, лесніка Міцю. Выйшла ў калідор толькі калі прыехала Пракопава Маня, таварышка. Маня як бы вельмі ўзрадавалася Хадосці, але Хадоська стаяла чужаватая, насцярожаная, ураз прыкметіла, што глядзіць Маня на яе неабыяк, не так, як некалі. Нібы здалёк чула Хадоська, што Маня гаварыла пра вячоркі, пра тое, хто да каго заляцаецца, хто з кім сп'яна пабіўся. Гаварыла і ўсё разглядала Хадоську круглымі, бляклымі, быцялячымі вачыма, каб потым, мусіць, расказаць на вячорках, як мае быць. Хадоська ж чакала адно, калі яна змоўкне, калі здагадаецца пайсці. Ні сама яна, ні яе навіны Хадоську не цікавілі. Але Маня і потым, калі гаварыць ужо не было чаго, стаяла, маўчала, лыпала цялячымі вачыма, пакуль Хадоська не падалася першая ў сваю баковачку. Пасля гэтай сустрэчы яшчэ цвярдзей думала Хадоська не вяртацца ў Курані, паехаць хоць куды, толькі б не сустракацца з бядой сваёй, з Яўхімам са страхам. Не першы раз шкадавала, што сваякі ўсе ці ў каранях, ці ў сёлах поблізу. Як не разважала, ўсё выходзіла сама лепш, пэўна, тут, у Юравічах, застацца. Мястэчка вялікае, і куток пад страхою, і работы, абы ахвота была. Яшчэ раней дазналася. У гэты вечар зноў гаманіла з местачковымі. Ляжала Хадоська цяпер у вялікім пакоі, побач было многа юравіцкіх, і хату, і працу, можна сказаць, знайшла. З нецярплівасцю, з дзелавітай заклапочанасцю выглядвала в акно бацькавы сані, узрадавалася, замітусілася, калі ўбачыла знаёмага рудога коніка. Але калі матка і бацька вайшлі ў калідор адкрыць жаданае сваё, не зразу наважылася. — Ой, мамко, што я вам скажу? Знарок весела, была шчачыся, прытулілася Хадоська да маткі, калі старыя сабраліся ўжо ехаць дадому. — Што ж ты скажаш? Матка гладзіла па галаве, чакала. — Скажы якую-небудзь дробязь. — Толькі вы не абіжайцеся, а? Ужо без усмешачкі, папярэджваючы, папрасіла Хадоська. — Добра. — Чаго я то? — Што ты ўдумала? — Удумала. — Толькі я добра разважыла ўсё, мамо. Не думайце, што я то вецер у галаве. Не будзеце, а? — Так ты скажы наперад. — Ну, не буду. Хадоська раптам як бы забаялася зноў. Яна памаўчала. Сабраўшы сілу, не гледзячы на матку, выціснула амаль за чаем адным махам. — Мамо, я хачу тут астацца ў Юравічах. Хадоська хоць і не глядзела на маці, бачыла. Матка зірнула на яе, не разумеючы. — Чаго я то? Жыць тут, мамо, рабіць буду. Маці маўчала момант, зноў зірнула на дачку, потым на чалавека свайго, нібы сама не магла зразумець. От удумала, прамовіла, як бы не верачы. Удумала. Я даўно ўжо еду, мамо. Удумала, не хацела слухаць матка. Еду ж трэба. Дадумацца да такого? Мамо, ўсё адно пара ўжо мне, не век жа пры вас. Цесна табе, пагана табе прымацца ды бацьку было. Не цесна і не пагана, мамо, а толькі не хочу я туды, мамо. Матка не адразу знайшла, што сказаць. Ледзь стрымалася, каб схаваць жаль аб дачцы. Бацька пакруціў у руках пугаўё, прамовіў. Матка, нібыто, праўду кажа. А ці ж не праўду? За бацькам, за маткай калі, якому дзіцяці пагано было? Якое я то розум маючы, бацькі маткі цурацца будзе? Дак хіба ж, мамо, я цурацца хочу. А не хочу, дак і добра. Матка не дала дачцы дагаварыць. За маткай, за бацькам заўсягды добра. Толькі каб хутчэй дадому прасіся. Скажы, і так заждаліся, збалеліся душою, наездзіліся, даждацца не можам. Калі ўжо прывязем зусім? Брацікі, сястрычкі ждуць, не даждуцца. А гэта глупства ўсякае выкінь, не думай нічога попусту. І паказваючы, што гаварыць больш няма чаго, маці прытуліла Хадошчыну галаву, пацалавала. хутчэй адвярнулася, пайшла з бальніцы. Бацька пашаргаў мокрымі валёнкамі ўслед. На другі дзень санітарка сказала хадосцы, што прыйшлі нейкія два хлопцы, просяць, каб выйшла. Хадоська, што ляжала на ложку, толькі нахмурыла вочы, недавольна падтуліла губкі. Хтосьці ж жанок памог. «Перадайце, што хворая, што не можа выйсці». Жанчына ў халаце з мокрымі плямамі і з мокрымі чырвонымі рукамі была, мусіць, штосьці пастаяла, здзіўлена паглядзела на Хадоську, нібы чакала, што тая перадумае, неахвотна адчыніла дзверы. Тады пачулася гаворка з калідора. Хтосьці голасна, можа, знарок, каб чулі ў палаце, гразіўся, што «калі яна не выйдзе, уломіцца проста ў пакой, так і заявіце!» Наказаў голас весела, як бы са смехам. — От я то кавалер, — пахвалілі ў палаце, — прыйдзецца встаць, бо і праўда ўломіцца, зух відно. А то, можа, я за яе пакажуся? А, пабаялася! Пад рогат жанок Хадоська хуценька перапляла, завязала косы, паправіла халат. Гэты баламут Хоня, і праўда, можа, ўламацца не адстане. Санітарка, выціраючы рукі весела, з ухвалай прапусціла яе паўз сябе. — Ты што ж є то? Прызнаваць не хочаш? — зарагатаў Хоня, падаў Хадосцы халодную цвёрдую руку. За ім паціснуў руку з зухаватым выглядам Алёша губаты, пакпіў тон Хоню. «Задаецца! Куранёўскія лапці, думае! Ай, скажаце! А можа, не? Трэці раз, як прыеду, чаго ў Юравічы заходжу, ўсё хворая ды хворая. Не можа выйсці, не пазволено беспакоіць, як якая юравіцкая барыня! Я это ўжо і матку папытаў. Што я то кажу, Хадоська ваша, ўсё хворая? Дабіцца ніяк не можна да яе, а яна кажа, пагано, мабуць, дабіваўся. Хоня зарагатаў, дак я і рашыў папробаваць, дабіцца добра. І дабіўся, пахваліў Алёша, а няўжо ж, Хоня з захапленнем акінуў вачыма Хадошчыну постаць. Дак ты ж ей бо хоць... На выставку? Чым я то вас тут кормяць, а? Булкамі, мабуць, аднымі. Тот-то ляжыш сабе, а не гадкі. Не летіш вельмі дадому. Я і сам адсюль не рваўся б дадому, Алёша заверашчаў носам. А я б не ўседзеў тут доўга. Харчы харчамі, а пахнеш неяк не па-людску. Хоня смешна прынюхаўся, лекамі нейкімі ці што, і ён раптам з вясёлай бесцырымоннасцю папракнуў. — Доўга ж чы ты валяцца тут будзеш? — Скоро ўже. — Хваціць, скажы, а то б просто выглядаць цябе надаело, ейбо. Еду паўз хату тваю гляджу, можа, ўже паявілася. На вячоркі іду, можа, ўже яна тут, думаю, няма і няма. Я там з нуды сохну. А яна тут вылежваецца. Хоня глядзеў з такім абурэннем, што Хадошчыны губы задрыжалі ад смеху. Так для прыліку сказала недаверліва: «Сохнеш, яно і відно, а не сохну. От няхай Алёша скажа, калі я брашу, прыйду на вячоркі, сяду, ушчыкнуць нікога не хочацца. От, Алёша не дасць брахаць, шчыкаў я каго-небудзь. Девок не, а про сороку не знаю, гарантию на это не даю. Посяджу, подрамлю и додому. Тепер чуть не кожный вечер Алёша реже на гармоніку, так и скакать, як, скажи ты, развучився. Все одно думаю, кеп Хадоська була, кеп з канапляночкою полечку ті кадрилецца на 18 колен. Гаварыў, гаварыў, рагатаў Хоня і загаварыў Хадоську. Схамянулася толькі тады, калі з мястэчка вярнуўся галоўны доктар, яшчэ чырванейшы з марозу, стаў строга аглядваць Алёшу і Хоню. Але і калі ляжала зноў на ложку, Доўга цешылася ў потай смехам, перабіраючы ўсё, што казаў Хоня. Да самай ночы весела згадвала вячоркі, дзяўчат, куранёўскія паляны, хадзіла, гаманіла лёгка, жвава. А ў поўнач, бессонная, стомленая, раптам зноў забілася плачам, такім горным, што ледзь магла ўтрымаць стогн. Ехала з бальніцы познім сакавіцкім днём. Сонца то прарывалася праз нізкія хмары, то прападала. Здавалася, што вось-вось пачне сцябаць дождж ці мокры снег, але ні дажджу, ні снегу не было, сцябаў адно халодны вецер. Стылі ногі і рукі, а са стрэх капала, і снег пад палазамі рыпеў мокра, паныла. Не хацелася ні аб чым думаць, нічога чуць. Бацька ў Юравічах заехаў да драўлянай крамкі, вынес нейкія дзве скрынкі, Нохім прасіў прывесці. Пакуль давезлі, пакуль пастаялі каля Нохімавага плота, добра звечарэла. Цераз грэблю, паўз чорную цагельню, цягліся ўжо мокрай цемры. Хадоська не бачыла, калі зажаўцелі наперадзе рэдкія агні, зачарнела купа хат. Не варухнулася, не зірнула нават. Бы не было доўгай ростані. Сярод вуліцы здрыганулася з неспадзеўкі, цішыню працяў злы брэх глушаковскіх сабак. Кальнуў вочы агонь з іхняй хаты.